श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 46 श्लोकों का विचार हम लोग कर चुके हैं। 47वें श्लोक का विचार आज होना है। सकाम कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म उत्कृष्ट फल वाला है, अधिक फल वाला है, इसे समझाया गया 46वें श्लोक में। निष्काम कर्म का परंपराया वही फल है जो ज्ञान का फल है, साक्षात ज्ञान का जो फल है मोक्ष, परंपराया ज्ञान द्वारा कर्म का फल वही है। और मोक्ष कहा जाता है निरतिशय आनंद को, दुख की अत्यंतिक निवृत्ति को। दुख लेस से भी सर्वथा रहित जो आनंद वो है मोक्ष, और वह फल है ज्ञान का साक्षात फल और कर्म का परंपराया फल निष्काम कर्म का। और सकाम कर्म का फल है उस आनंद के अल्प अंश स्थानीय विषय सुख विविध प्रकार का सकाम कर्म का फल है। इसलिए अभिप्राय निकला कि ज्ञान निष्ठा का अधिकार प्राप्त होने से पहले, ज्ञान उत्पत्ति से पहले ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने अपने अधिकारानुसार ज्ञान के अंतरंग साधन तथा बहिरंग साधन का अनुष्ठान करते ही रहना चाहिए। ये अभिप्राय यावानर्थ उदप्पाने इत्यादि यहां तक के श्लोकों का निकला। कहां से? तो जो 39वें श्लोक का उत्तरार्ध है, जहां से कर्मयोग की प्रशंसा प्रारंभ हुई। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि, ये है 39वें श्लोक का उत्तरार्ध। वहां से लेकर के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, यहां तक का जो ग्रंथ है 46वां श्लोक पूरा और 40वां श्लोक भी पूरा, ये 7 श्लोक और 39वें श्लोक का उत्तरार्ध, ऐसे 7.5 श्लोकात्मक ग्रंथ का यही अभिप्राय है कि अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार की प्राप्ति से पहले तक और इस साक्षात्कार के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन का अधिकार प्राप्त होने से पहले तक। श्रवण मनन निधिध्यासन का अधिकारी है सन्यासी, और सन्यास का अधिकारी है वैराग्यवान। श्रुति कहती है सन्यस्य श्रवणं कुर्यात्, बहिरंग साधनों को छोड़ करके अंतरंग साधन श्रवण तथा श्रवण से उपलक्षित मनन निधिध्यासन करें। और सन्यास के अधिकारी बनने पर सन्यास लेना है, यह आश्रम सन्यास नहीं है, कर्म सन्यास नहीं है, विविदिशा सन्यास। विविदिशा सन्यास तो होता है ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करने के लिए जिज्ञासा से लिया गया सन्यास, वो होता है वैराग्य पूर्वक। और वैराग्य ये सन्यास अधिकार का प्रयोजक है, और वैराग्य यदि नहीं है सन्यास अधिकार का प्रयोजक तो फिर निष्काम कर्मयोग करें। निष्काम कर्मयोग से ही चित्त शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक कर्मफल के प्रति वैतृष्ण्य होगा, वैराग्य होगा। और फिर वैराग्य पूर्वक लिया गया जो सन्यास है वह साधन बन जाता है ज्ञान का, ज्ञान के अंतरंग विवेक वैराग्य पूर्वक जो सन्यासी बनते हैं वे मात्र ज्ञान के अंतरंग साधन में ही अपने जीवन का समय व्यतीत करता है विवेक वैराग्य संपन्न सन्यासी, क्योंकि सन्यास लिया ही जाता इसी के लिए। तुम पदार्थ विवेकाय सन्यासस सर्वकर्मणां श्रुत्या विहितो यस्मात् तत्यागी पतितो भवेत्। इस वचन से ये बताया जा रहा है कि श्रुति भगवती ने बहिरंग साधन जो कर्म है उनका त्याग करने के लिए बताया है, कर्म त्याग का विधान किया है, लेकिन किसके लिए? तो त्वम पदार्थ विवेकाय, त्वम पदार्थ ये उपलक्षण है, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ विवेक ये उपलक्षण है, तत्पदार्थ विवेक और वाक्यार्थ विवेक का भी। तो तत्पदार्थ विवेक, त्वम पदार्थ विवेक का अर्थ है तत्त्वम पदार्थ शोधन, और वाक्यार्थ विवेक का अर्थ है कि तत्त्वमशादी महावाक्यों का अर्थ चिंतन। जब तत्त्वम पदार्थ का शोधन होगा तो शोधित त्वमर्थ शोधित तदर्थ का जो परस्पर अभेद संबंध है ये वाक्यार्थ है, और उस वाक्यार्थ का मय के रूप में अनुसंधान, इसे कहा जाता है वाक्यार्थ चिंतन। तो त्वम पदार्थ का शोधन करने के लिए, तत्पदार्थ का शोधन करने के लिए, और शोधित तत्त्वम पदार्थ के एकत्व का अनुसंधान करने के लिए श्रुति ने ये सब ज्ञान के अंतरंग साधन है, और इन अंतरंग साधनों का ठीक से अनुष्ठान करने के लिए जिज्ञासु को समय मिल जाए पर्याप्त, इस उद्देश्य से बाह्य साधनों को छोड़ने के लिए कहा है विधिवत। तो फिर विधिवत बाह्य साधनों का त्याग करें, किसके लिए? तो पर्याप्त समय तत्त्वम पदार्थ विवेक के लिए साधक को उपलब्ध कराने के लिए श्रुति भगवती ने कहा अब ये जो बहिरंग साधन है इनका प्रयोजन तुम्हारे जीवन में आवश्यक नहीं है, वैराग्य तक ही कर्मरूपी साधन को अपनाया जाता है। वैराग्य हो गया तो अब ये वैराग्य फलक जो निष्काम कर्मयोग है उसे भी छोड़ करके ज्ञान के अंतरंग साधन जो त्वम पदार्थ विवेक, तत्पदार्थ विवेक और तत्त्वम पदार्थ का परस्पर अभेद रूप वाक्यार्थ अनुसंधान है, इसी में अपने जीवन का अवशिष्ट जो समय है उसे लगाओ। त्वं पदार्थ विवेकाय संन्यासस् सर्वकर्मणां श्रुत्या विहित। और यदि बहिरंग साधन कर्म को तो छोड़ देता है और वैराग्य शिथिल हो गया, इसलिए फिर योगक्षम की चिंता में लग जाता है और त्वं पदार्थ तत्पदार्थ विवेक अलग ही रह जाता है, वाक्यार्थ विचार अलग ही रह जाता है, योगक्षम के ही चिंतन में समय व्यतीत करता है, बहिरंग साधनों को निष्काम कर्मयोग को भी छोड़ दिया और अंतरंग साधन तत्त्वम पदार्थ विवेक में अपने मन को नहीं लगाया, तो ऐसे सन्यासी को शास्त्र कहता है कि अधः पतति। तो तत्त्यागी पतितो भवेत्। तत्त्यागी में तत्कार्थ है त्वं पदार्थ विवेक, तत्पदार्थ विवेक, वाक्यार्थ अनुसंधान, और उसका जो परित्याग करता है, छोड़ देता है, तो बहिरंग साधन भी छूट गया ज्ञान का और अंतरंग साधन आत्मविचार भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे सन्यासी का पतन हो जाता है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने इन 7.5 श्लोकों का तात्पर्य बताते हुए उपसंहार में कहा था कि तस्मात् प्राक ज्ञान निष्ठा अधिकार प्राप्ते कर्मणि अधिकृतेन कूपतड़ागादि अर्थस्थानीयम् अपि कर्म कर्तव्यम्। कर्म छोड़ करके ऐसे ही लौकिक योग क्षेम में समय क्षम के चिंतन में समय व्यतीत करने की अपेक्षा निष्काम कर्म करना उचित है, चित्त शुद्धि द्वारा और वैराग्य की दृढ़ता द्वारा वही ज्ञान का साधन बन जाता है, इसलिए वो कर्म करना ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक ज्ञान में दृढ़ निष्ठा का अधिकार प्राप्त नहीं होता, अपने चित्त पर इतना विश्वास हो कि भविष्य में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन ज्ञान का अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं छूटेगा, नहीं छोड़ेगा मन, इतना विश्वास यदि अपने मन के प्रति है, तो सन्यासी बनने का अधिकार है, नहीं तो सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है। क्योंकि सन्यास ले और जिम्मेदारी का साधन संपन्न, साधन का अनुष्ठान करने के लिए, साधन संपन्न होने के लिए है। तो इस अभिप्राय से ये कहा कि कर्म कर्तव्यम, कर्म करना ही चाहिए निष्काम कर्म को। तो निष्काम कर्म को सफल बताने के लिए जो 46वें श्लोक में ये बताया गया था, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, ब्रह्मज्ञानी को जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद में सभी कर्मों के फल निहित है, अंतर्भूत है, का अर्थ निकला कि निरतिशय आनंद तो सर्वोत्कृष्ट आनंद तो है मोक्ष, और मोक्ष का साक्षात साधन है ज्ञान, और बहिरंग साधन है परंपरा या मोक्ष का ज्ञान द्वारा चित्त शुद्धि, विवेक, वैराग्य और सन्यास तथा ज्ञान द्वारा मोक्ष का साधन है बहुत दूर से कर्म। तो अर्जुन के मन में आ रहा है कि जो निरतिशय सुख स्वरूप मोक्ष उसके साक्षात साधन ज्ञान में ही क्यों न प्रवृत्त हुआ जाए। जब कर्म करते हैं तब भी सीधे मोक्ष में जाया नहीं जा सकता, कर्म करने वाले को भी ज्ञान प्राप्त करके ही मोक्ष में प्रवेश मिलता है, तो क्यों हम सीधे ज्ञान को ही धारण न करें, ज्ञान के लिए ही प्रयत्न न करें। तो ज्ञान के लिए ही प्रयत्न करें हम, ऐसा अर्जुन के मन में आया। तो भगवान तो ऋषिकेश है, ऋषिकेश कहा जाता है इंद्रियों के नियंता को, ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, ईश कहते हैं शासक को। तो इंद्रियों का जो शासक है, नियामक है, तो जिनका नियमन करना है उनके प्रत्येक व्यापार का बोध नियामक को रहेगा कि नहीं? बिना जिसका नियमन करना है वे क्या कर रही है, किस समय क्या कर रही है, इसका प्रतिक्षण क्या क्या इंद्रिया करती है, इसका ज्ञान रहेगा तभी नियमन कर सकता है। इसलिए ऋषिकेश शब्द बता रहा है कि हरेक इंद्रिय के प्रत्येक हलचल को वह जानता है ऋषिकेश, बिना जाने नियमन कर ही नहीं सकता, और सार्वकालिक नियामक है, ये नहीं कि ड्यूटी बदलती नहीं है कभी, ऐसा नहीं कि 24 घंटे का एक दिन होता है तो 8 ऋषिकेश हो, जैसे ऑपरेटर एक्सचेंज में होते हैं 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो फिर बदल जाते हैं, तो किसके समय में क्या सुधार या गलती हुई तो उस ऑपरेटर पर ही उसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे इंद्रियों के 24 घंटे के लिए फुल टाइम के लिए ऑपरेटर परमेश्वर है, वो उनकी ड्यूटी नहीं बदलती। नहीं तो कई एक बताते ना अंतर्यामी, अंतर्यामी तो एक है और वो केवल एक शरीर में मात्र रह करके नियमन एक शरीरस्थ सभी इंद्रियों का कर रहा, ऐसा भी नहीं, जितने भी कार्यकरण संघात हैं इस लोक के और परलोक के, सारे संसार के सभी प्राणियों के सभी इंद्रियों का नियामक है वो ऋषिकेश। तो सभी इंद्रियों में सबके मन भी आ गए, तो मन का भी नियामक है, तो मन का भी नियामक होने के कारण, सबके मन का नियामक होने के कारण सभी के मन की पल पल की हरेक वृत्ति को वो जानता है, समझता है। तो अर्जुन के मन में जो वृत्ति उठेगी, हो सकता है एक बार असावधानी के कारण अर्जुन को मालूम न पड़े, लेकिन वो ऋषिकेश कभी असावधान नहीं रहता, उन्हें ज्ञात ही रहता है। इसलिए अर्जुन के मन में ये जो वृत्ति आई एक शंकात्मिका, कि जब कर्म परंपरा मोक्ष का साधन है और ज्ञान साक्षात साधन है, तो मोक्ष के साक्षात साधन भूत ज्ञान के लिए ही हम कर्म को छोड़ करके क्यों प्रयास न करें, ये वृत्ति अर्जुन के मन में आई। भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश होने के कारण अर्जुन के मन की इस वृत्ति को पकड़ लिया भगवान ने, जान लिया, और अर्जुन को कह रहे हैं कि उस वृत्ति के पीछे दौड़ करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना, इस समय तुम उस वृत्ति के अधिकारी हो ही नहीं, ज्ञान निष्ठा के, कर्म निष्ठा के अधिकारी हो, ये अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं 47वें श्लोक में। तो 47वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् माते संगोस्त्व कर्मणि। तो ते यानी तव, युष्मद् शब्द के स्थान पर अन्वादेश में एक वचन में ते आदेश होता है, षष्ठी में चतुर्थी में, तो यहां पर षष्ठी है तव, ते मया वेक वचनस्य, ऐसा एक सूत्र है ना पाणिनि जी का, यानी षष्ठी और चतुर्थी में ते और मे आदेश क्रमतः युष्मद् और अस्मद् शब्द के स्थान पर अनुआदेश में होता है। तो यहां पर तव के स्थान पर ते प्रयोग हुआ, इसलिए तव अधिकार, ते अधिकार यानी तव अधिकार, कर्मणि एव, हे अर्जुन ऐसा संबोधन को ले आइए पूर्व श्लोक से। तो हे अर्जुन तब कर्मणि एव अधिकार, ऐसा अन्वय हो जाएगा प्रथम पाद का, चार पद है ना इसमें प्रथम पाद में, कर्मणि एव अधिकार ते। तो हे अर्जुन तव कर्मणि एव अधिकार का अर्थ निकलेगा कि हे अर्जुन तुम्हारा तो कर्म में ही अधिकार है, एवकार अवधारण अर्थ में है, हिंदी में उसका अर्थ होता है ही, कर्मणि एव का अर्थ निकलेगा कर्म में ही, कर्मणि का अर्थ है कर्म में और एव का अर्थ है ही, तो ही कहने से दृढ़ता आ जाती है, अन्य साधन में नहीं कर्म में ही। तो एव कार का व्यावर्त्य हो जाएगा जो दूसरा साधन है, व्यवसायात्मिका बुद्धि के अवान्तर दो भेद है ना, एक योग बुद्धि और दूसरी सांख्य बुद्धि। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि श्रेय मार्ग में प्रवृत्त हुए जो तुम हो, उस तुम्हारा मोक्ष के साधन भूत योग बुद्धि शब्दित निष्काम कर्मानुष्ठान में ही अधिकार है, और एवकार यानी ही ये बता रहा है कि सांख्य बुद्धि में नहीं, ज्ञान निष्ठा में अधिकार नहीं, ये एवकार बताएगा। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते इस पाद ने श्रेय साधन में जो साधन निष्ठा है उसी में अधिकार बताया अर्जुन का, साध्य निष्ठा में नहीं, साध्य निष्ठा है ज्ञान निष्ठा और साधन निष्ठा है कर्म निष्ठा। तो हे अर्जुन तुम्हारा तो अधिकार साधन निष्ठा जो कर निष्काम कर्मानुष्ठान है उसी में है, साध्य निष्ठा जो ज्ञान निष्ठा है उसमें नहीं, ये एवकार बताएगा। तो कहा ठीक है, जब कर्म में ही मेरा अधिकार है तो कर्म रूप साधन करना है तो फिर जिस साधन का मैं अनुष्ठान करूंगा तो उस साधन का फल पर भी तो मेरा ही अधिकार होगा। साधन मैं करूंगा और फल कोई और लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए साधन की इच्छा तो मैं कर सकता हूं, फिर फल की इच्छा, कर्म योग ही मेरे लिए आप साधन बता रहे हो, तो उस साधन का जो फल है वो भी मैं चाहूंगा, फिर उस पर भी श्रद्धा करनी चाहिए, चाहना चाहिए उसको भी। तो कहते हैं नहीं, फलेषु ते अधिकारः मा भूत, ऐसा अन्वय कर लो। ते का और अधिकार का भी अनुवर्तनी दर भी ले आइए। और उत्तरार्ध में तृतीय पाद का अंतिम पद क्या है? क्या? भू, भू। ये भू कौन सी विभक्ति है? हाँ हाँ, अभू बनता है ऐसे, लेकिन ये मांग का योग है ना, मां कर्म फल हेतुर भू, तो इसमें मां ये मांग है, तो मां हाँ, न मांग योगे, एक पाणिनीय सूत्र है वो बताता है कि मांग का योग होने पर अट आगम नहीं होता, नहीं तो अभू बनता, अभूत अभूताम अभुवन, अभू अभूतम अभूत, अभुवम अभुव अभुम, ऐसा बनता है ना। लेकिन यहां पर भू के साथ अ नहीं है अट का, क्योंकि मांग का योग है, न मांग योगे से वो निषेध हो गया। तो अभू ये था, भू ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है। लेकिन पूर्वार्ध में जो दूसरा पाद है मा फलेषु कदाचन, इसमें फलेषु अधिकार मा ये कहना है, तो अधिकार तो युष्मत से भिन्न है ना, तो युष्मत से भिन्न उपपद रहते हैं, प्रथम पुरुष आदेश होता है, इसलिए उस भू को यहां ला करके प्रथम पुरुष में मध्यम पुरुष को परिणत करना। और मां तो यहां भी यही है, इसलिए भूत इतना ही लगा देना, भू के साथ विसर्ग हटा करके त जोड़ दो, भू में जो विसर्ग है उसको हटा दो और त को जोड़ दो। विसर्ग तो शिप का है और त रहेगा तिप का, इतस्य इकार का लोप होने के बाद, इसलिए भूत ऐसा निकलेगा। तो फलेषु ते अधिकारः मा भूत, ऐसा अनुवाद कर लो। तो ते अधिकारः फलेषु मा भूत का अर्थ निकलेगा, तुम्हारा फल में अधिकार नहीं है, तुम्हारा फल में अधिकार नहीं है। और मांग परे रहते होता है, मांग उपद रहते लुंग भी होता है ना, तो अभूत ठीक है, मांगी लुंग से लुंग हुआ, हाँ लुंग लगा रहे ना, तो प्रथम पुरुष अधिकार करता है ना, तो फलेषु अधिकार मा भूत, तो भूत का करता है अधिकार, तो तुम्हारा फल में अधिकार नहीं है, ये अर्थ निकलेगा। हाँ हाँ, भवान के योग में, लेकिन यहां भवान की जरूरत नहीं है, अधिकार है वो, ते तो है ही है ना, तुम्हारा अधिकार नहीं है, यह अर्थ निकल रहा। तो तुम्हारा कर्म फल में अधिकार नहीं है, कर्म में अधिकार है, कर्म फल में नहीं, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल में अधिकार नहीं है। तो कहा कर्म फल में कभी तो अधिकार, कहते तो कदाचन, कदाचन का अर्थ है कस्यांचित अपि अवस्थायां, किसी भी अवस्था में वर्तमान में जो तुम कर्म कर रहे हो इसका अधिकार, इस कर्म के फल में अधिकार किसी भी अवस्था में तुम्हारा नहीं है। हाँ, कदाचन का अर्थ है त्रिशुकालीषु, किसी भी काल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, किसी भी अवस्था में अधिकार नहीं है। का शब्दार्थ तो ये निकलेगा और तात्पर्य अर्थ है कि कर्म फल की इच्छा मत करो। मा फलेषु कदाचन का अर्थ निकलेगा कर्म तो करो और कर्म फल की इच्छा मत करो। कर्मफल की इच्छा नहीं करनी है। यदि कर्मफल की इच्छा करोगे और उस इच्छा से प्रेरित होकर के कर्म करोगे तो फिर कर्मफल के हेतु बन जाओगे। कर्मफल है जन्म, कर्मफल जो वैशेषिक सुख है उसको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है ना, इसलिए तुम यदि कर्म फल की इच्छा करके कर्म करोगे तो कर्म फल के हेतु बन जाओगे। और मैं चाहता हूं तुम कर्म फल के हेतु न बनो। अभी तक तुम कर्म फल के हेतु बन करके ही कर्म कर रहे हो, इसीलिए संसार में भटक रहे हो। और मैं चाहता हूं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, कि तुम कर्मफल के हेतु मत बनो। कर्मफल के हेतु नहीं बनोगे तो फिर संसार में नहीं भटकोगे। ये उत्तरार्ध में कहते हैं मा कर्मफल हेतुर्भू, यहां मध्यम पुरुष है, इसका कर्ता है त्वम, तो त्वम कर्मफल हेतुर हेतुः मा भू, ऐसा अन्वय कर लो। तुम कर्मफल के हेतु मत बनो, ये मा कर्मफल हेतुर भू, इतने का अर्थ निकलेगा। कर्मफल के हेतु तुम मत बनो। कहते कर्मफल का हेतु कब बना जाता है? कर्म फल की इच्छा से प्रेरित होकर के कर्म करेंगे तो फिर जिस इच्छा से कर्म किया है, जिस फल की इच्छा से, उस फल को, संसारांतपाती फल को भोगने के लिए जरूर जन्म लेना पड़ेगा। इस लोक के फल को चाहते हुए, इस लोक के फल को प्राप्त करने के लिए कोई कर्म किया तो फिर इसी लोक में उसका जन्म होगा। परलोक को चाहते हुए, स्वर्ग आदि को यदि कोई कर्म करता है तो शास्त्रविहित कर्म होने पर भी सकाम हो गया ना, तो परलोक में इस शरीर के छूटने के बाद उस फल को भोगने के लिए, जिस फल की कामना से शास्त्र ने बताया हुआ कर्म किया था, उसे भोगने के लिए परलोक में जन्म होगा। और जन्म होगा तो फिर वही कर्म फल का हेतु बन गया ना। कर्म फल है लोक लोकांतर में जन्म, और उस जन्म का हेतु मत बनो तुम। जन्म ही तो संसार है। तो कर्म फल हेतु मां भू से कह रहे हैं कि तुम संसार, अपने ही संसार का यानी जन्म मृत्यु का हेतु मत बनो। सकाम कर्म करोगे, काम फल की कामना करोगे तो जन्म का हेतु बनोगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम कर्म फल की कामना मत करो। द्वितीय पाद से कहा मा फलेषु कदाचन से, कर्म फल की इच्छा नहीं करोगे तो कर्म फल हेतु नहीं बनोगे। तो कहा फिर जब कर्मफल चाहना ही नहीं है तो ऐसा दुख कर कर्म करे क्यों, कठिन से कठिन कर्म को, तो कर्म छोड़ना ही ठीक है फिर, जब उसका फल चाहना ही नहीं कभी भी। तो भगवान कहते हैं माते संगोस्त्व कर्मणी अकर्मणी ते संगह मा अभूत, ऐसा लगा देना मा अभूत। तो तुम्हारा अकर्म में यानी कर्म न करने में भी संग यानी आसक्ति न हो कि क्यों कर्म करना है जब फल ही नहीं चाहना है, तो ऐसा कर्म न करने में भी तुम्हारा आग्रह न हो, क्योंकि कर्म नहीं करोगे निष्काम कर्म तो चित्तगत मल नामक जो दोष है वह निवृत्त नहीं हो पाएगा। कर्म से ही, निष्काम कर्म से ही दूर होगा, और कर्म न करने से प्रत्यवाय नामक दोष भी लगेगा। तो प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए, और निष्काम कर्म का ही नाम है धर्म, और धर्मेण पापम अपनुदति, ये शास्त्र बताता है कि धर्मानुष्ठान करने वाला यानी निष्काम कर्मानुष्ठान करने वाला क्या करता है, जो अपने कर्तव्य का पालन तो कर रहा है और उसका फल नहीं चाह रहा है, तो उसके द्वारा जो कर्म रूपी साधन हो रहा है उस साधन से भगवान क्या करते हैं, संचित में जो प्रतिबंधक दोष है वही मल है पाप नामक, उसे हटाते हैं। देखते हैं कितना कर्म हुआ निष्काम इसका, तो उतना उतना वो संचितगत जो पाप है उसे माइनस करते जाते हैं। भगवान के कंप्यूटर में प्रत्येक की फाइल फिट है और देखते हैं किसने निष्काम कर्म योग किया और कितनी मात्रा में हुआ, उतनी मात्रा में फिर उसका जो फल है पाप की निवृत्ति, उतना उतना पाप उसके संचित का माइनस करते जाते हैं। और माइनस करते जाएंगे तो एक दिन आएगा कि पाप की मात्रा बिल्कुल शून्य हो जाएगी, तो फिर चित्त शुद्ध हो जाता है, क्योंकि अपूर्व रूप से पुण्य और पाप दोनों चित्त से ही चिपके रहते हैं ना। ये कर्म कोई और जगह थोड़ी रखा हुआ है, कर्म रूपी संचय की पूंजी जो है साथ में ही रहती है, और भगवान को याद है, अंतकरण है एक प्रकार से, बैंक अकाउंट का पासबुक होता है ना, पासबुक कहते हैं उसको, हाँ, और उसमें वो सब एंट्री करते रहते हैं भगवान, निकासी और जमा की भगवान के पास, और भगवान भी तो उसी अंतकरण में सर अंतर्यामी है ना, सबके अंतर में रहते हैं, और ये प्रत्येक प्राणियों के अंदर में रह करके उनका उनकी बुद्धि रूपी जो अकाउंट है पासबुक है उसमें वो चढ़ाते रहते हैं, पुण्य का भी वो चढ़ाते रहते इतना इतना, वो तब चढ़ाएंगे जब वो पाप नहीं रहेगा और पुण्य अधिक होगा तो प्लस करते जाएंगे, नहीं तो कितनी मात्रा में पुण्य हुआ उतनी उतनी मात्रा में पाप को माइनस करते जाएंगे। ऐसा ये सारा रिकॉर्ड भगवान रखते हैं, और जिस दिन मल नामक दोष पूर्ण रूप से माइनस होगा तो उस दिन चित्त शुद्ध होगा, तो नित्यानित्य वस्तु विवेक ही होगा। समझना चाहिए नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक पूर्ण वैराग्य हमारे चित्त में हो गया तो भगवान ने हमारे अकाउंट में जो पाप चल रहा था उसको पूर्ण रूप से माइनस कर दिया। हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ वो जो अंतकरण, फिर वहां व्यवसायत्मिका बुद्धि आएगी। हाँ वो जो अंतकरण है उसमें फिर व्यवसायत्मिका बुद्धि आएगी। जब तक वो पुण्य पाप ही रहता है तब तक व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं आती, और जब पाप माइनस हो जाता है पूरा का पूरा जीरो पर आ जाता है हाँ, तो फिर हो जाता है व्यवसायत्मिका बुद्धि धारण करने योग्य अंतकरण, उसके अंतकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि आ जाती है। और यहां तो क्या होगा, जो निष्काम कर्म कर रहा है तो सांख्य बुद्धि की योग्यता आएगी, जब धर्मेण पापम अपनुदति हो जाएगा तो वो ज्ञान की योग्यता मानी जाएगी, वैराग्य आ जाए, तो वैराग्य होगा तो सन्यास का अधिकारी है, फिर सन्यास हो जाएगा, श्रवण मनन निधि ध्यासन ज्ञान के अंतरंग साधनों को भगवान पकड़वा देते हैं, फिर ऐसा हो जाता है। जिस दिन रामकृष्ण परमहंस जी का चित्त पूरा शुद्ध हुआ और ज्ञान के धारण योग्य हुआ तो फिर तोतापुरी जी को ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार ईश्वर ने वहां पर भेज दिया, और उन्होंने थोड़ी सी साधना बता दी, उपदेश किया, समाधिस्थ हो गया करता है। तो ऐसा हो जाता है यदि योग्य चित्त है तो मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगवस्त्व कर्मणि, इसलिए ये मत सोचो कि कर्म फल नहीं चाहना है तो कर्म करना व्यर्थ होगा, वो व्यर्थ नहीं होगा, वो मेरी व्यवस्था में आ जाएगा। एक प्रकार से निष्काम कर्मयोग करना है, पहले से किया हुआ जो पाप है उसको हटाने के लिए है, एक प्रकार से वो कर्ज है हमारे ऊपर बैंक का, उसको देते जा रहे हैं तो कर्ज कम हो जाएगा। कोई कमा रहा है और जितना वेतन आता जा रहा है वो सारा का सारा बैंक का कर्ज लिया था उसमें देता जा रहा है, तो उसे वो कर्म जो कर रहा है वो व्यर्थ हो रहा है क्या उसका कर्म? वो वेतन तो खर्च के लिए तो हाथ में रह नहीं रहा है, सीधा ही बैंक में जा रहा है, लेकिन बैंक का कर्ज तो कम हो रहा है कि नहीं? जितना अधिक जा रहा है उतना कम होता जाता है। वैसे हमारे संचित में पाप है का मतलब कर्ज अधिक है, वो जो कर्ज है वो निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते जा रहे हैं तो कमाई होती जा रही है, लेकिन वो कमाई जा रही है बैंक में, बैंक का कर्ज उतारने के लिए, तो कर्ज उतर रहा है तो पाप कम होता जा रहा है, और पाप कम होता जाएगा पूरा ही कम होगा तो संन्यास की योग्यता आएगी, फिर छोड़ना हो निष्काम कर्म योग भी। उससे पहले कहते हैं अकर्मणी तव ते संग मा अस्तु, ते यानी तव संग मा अस्तु न हो, अकर्म में संग न हो का मतलब कोई कर्जदार है और कमाई नहीं कर रहा है तो कर्ज कैसे फेड़ेगा, फिर इसके लिए जरूरी है करना कमाई। तो थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए, कर्मणि एव अधिकारो न ज्ञान निष्ठायाम ते यने तव, हे अर्जुन तुम्हारा तो कर्म में ही अधिकार है ज्ञान निष्ठा में नहीं। ए कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो प्रथम पाद है इसका अर्थ किया भाष्यकार भगवान ने, और मा फलेषु कदाचन इस द्वितीय पाद का अर्थ कर रहे हैं, तत्र च कर्म कुर्वतो, तत्र का अर्थ है तस्मिन सति, तस्मिन सति का अर्थ है कर्मणि अधिकारे निश्चिते सति, कर्म में ही अधिकार निश्चित होने पर, कर्म में प्रवृत्त होने वाले तुम्हारा कर्म फल में अधिकार नहीं है। कर्म फल में अधिकार है बैंक का, जैसे कोई सर्विस कर रहा है उसके वेतन में अधिकार बैंक का कर्जदार है तो बैंक का है, ऐसे यहां कोई निष्काम कर्मयोग कर रहा है अशुद्ध चित्त वाला पुरुष तो उसके निष्काम कर्म के फल में अधिकार किसका है, वो ईश्वर, वो निष्काम कर्म का जितना जितना वो मात्रा बढ़ती जाएगी उतने उतने मात्रा में वो पाप रूपी कर्ज उसका कम करते जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि तत्र च यानी कर्म कर्तव्य है ये निश्चित होने पर कर्म कुर्वतो कर्म करने वाले तुम्हारा मा फलेषु अधिकार अस्तु यानी कर्म फल तृष्णा मा भूत कर्म फल की इच्छा तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। और कदाचन का अर्थ करते हैं कस्यांचित अपि अवस्थायाम इत्यर्थ किसी भी अवस्था में तुम्हें कर्म फल की इच्छा न हो। और यदा कर्म फले तृष्णाते स्यात् जब तुम्हारी कर्म फल विषयनी इच्छा होगी। क्यों कर्म फल की इच्छा का निषेध कर रहे हैं, तो कहते इसलिए कि कर्म फल की इच्छा होगी और उस इच्छा से कोई कर्म करोगे तो फिर उसका फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, तो फिर और संचितगत पाप की निवृत्ति का उपाय तो नहीं बना, कर्ज निवृत्ति के लिए वो जमा तो नहीं हुआ बैंक में ये माना जाएगा, उल्टा जो वेतन आया वो स्वयं खर्च के लिए हाथ में रखा आपने, तो बैंक का कर्ज तो वैसा ही रहेगा, अब ब्याज बढ़ता जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि यदा कर्म फले तृष्णाते स्यात् यदि तुम्हारी कर्म फल में तृष्णा होगी इच्छा होगी कर्म फल विषयक तो तदा कर्म फल प्राप्ते हेतु स्यात्, ये भी मध्यम पुरुष का एक वचन है लिंग लकार लिंग का है विधि लिंग का, तो तुम यदि कर्मफल विषयनी इच्छा करोगे तब तो कर्मफल प्राप्ति के हेतु बनोगे, कर्मफल प्राप्ति हेतु स्याकार था हेतु बनोगे, और फिर हेतु बन जाओगे कर्मफल के तो उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा, मोक्ष के प्रति अग्रसर नहीं हो रहे हो, कर्मफल की कामना से प्रेरित होकर के कर्म कर रहे हो तो संसार में ही पड़े हुए हो ये माना जाएगा, मोक्ष की कोई साधना नहीं कर रहे हो ये माना जाएगा। इसलिए क्या करो कि एवं मा कर्म फल हेतु भूप, इस प्रकार तुम कर्म फल की इच्छा करके कर्म फल की प्राप्ति के हेतु मत बनो। यदा ही कर्म फल तृष्णा प्रयुक्त कर्मणि प्रवर्तते तदा कर्मफलस्य एव जन्मनो हेतु भवेत, जब कर्मफल की तृष्णा से प्रयुक्त होकर के कर्म में प्रवृत्त होते हो तब कर्मफल यानी जन्म के ही कर्मफलस्य एव का अर्थ हुआ जन्मन हेतु भवेत, तो जन्म का हेतु हो जाता है मनुष्य, कर्मफल की तृष्णा से प्रेरित होकर के कर्म करने वाला मनुष्य कर्मफल का यानी जन्म का हेतु बन जाता है। और यदि कर्मफलम न इष्यते, अब ये चतुर्थ पाद का व्याख्यान किया जा रहा है माते संगवस्तु कर्मणि का, तो यदि कर्मफलम न इष्यते किम कर्मणा दुःख रूपेण इति माते तव संग अस्तु अकर्मणि अकर्णे प्रीति मा भूत, कहते हैं कि अर्जुन के मन में ये शंका भी नहीं आनी चाहिए, विचार भी नहीं आने चाहिए, क्या कर्माधिकारी के मन में ये विचार नहीं आने चाहिए कि कर्म फल नहीं चाहना है तो दुख रूप कर्म का अनुष्ठान क्यों करें, इत्याकारक विचार भी तुम्हारे मन में न आवे। ऐसे विचार आएंगे तो क्या होगा, तो कर्म फल छोड़ेगा। फिर ये विचार तो एक प्रकार से कर्म न करने में हेतु बन जाएगा, और इस प्रकार कर्म न करने में आसक्ति तुम्हारी न हो, का मतलब ये विचार यदि दृढ़ होगा तो फिर कर्म छूट जाएगा। तो ते तव संग अस्तु, माँ का अन्वय अस्तु के साथ है, माँ अस्तु, माँ निषेधार्थक है, माँ अस्तु का अर्थ है नास्तु, न रहे, अकर्मण्य अकर्णे प्रीति माँ भूत। कर्म फल से प्रयुक्त होकर के कर्म नहीं करना है ये कहा भगवान ने, कर्म करना है तो कैसे करना है, फिर उसे समझाया जा रहा है 48वें श्लोक में। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।